أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک نوجوان جو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں سنا کرتا تھا تب جب ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا. جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ نے اسے طلب فرمایا اور پوچھا کہ تجھے روزہ رکھنے پر کس بات نے آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں شامل کر لے. تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے. اور جب 8ویں ذوالحجہ آ جائے تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے کے برابر حاصل ہوگا. اور جب نمی کا دن ہوگا یعنی یوم عرفہ، تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ملے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، حج کے دن بالکل آیا ہی چاہتے ہیں. دراصل حج کے مہینے اشہور حج تو شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے یہ ابتدائی ایام ہوتے ہیں، مگر ایام حج جو ہیں وہ 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں. تو بھائی 8 تاریخ شروع ہو رہی ہے ان قریب، آج ہمارے یہاں 5ویں شب ہے، کیونکہ بقرہ عید بھی قریب آ رہی ہے. تو آج میں نے سوچا تھا کہ کچھ قربانی سے متعلق باتیں عرض کروں گا. اس سے پہلے عرفہ، یوم عرفہ کے روزے سے متعلق فضائل سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا گویا کہ قیامت قائم ہے اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو وہاں دیکھا کہ اس کے سامنے 10 نور ہیں اور میرے سامنے صرف 2 نور. مجھے بڑا تعجب ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ اس نے 10 برس تک ہر سال عرفہ کا روزہ رکھا ہے. 10 برس اس نے عرفہ کا روزہ رکھا اور تم نے صرف 2 دن یعنی 2 سال عرفہ کا روزہ رکھا ہے. یوم عرفہ جو ہوتا ہے وہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے, ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ. ہمارے ہاں 9 تاریخ ہے منگل کو, اور مدینے میں ہے اتوار کو. اتوار کو حج ہے وہاں پر, چاند کی رویت پر حساب کتاب ہوتا ہے. تو جو لوگ حج کرتے ہیں اور میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا سنت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور جو لوگ عرفات میں نہیں ہوتے اس دن یعنی حج پہ نہیں ہوتے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بڑا ثواب ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی فضائل بیان کی اور ابھی آپ اسے سنے بھی آپ نے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے, اس دن سے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوئے. عرفہ کا روزہ, یوم عرفہ کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن میں یعنی 9 دن تک, دسویں کا تو روزہ حرام ہے, 10, 11, 12, 13 ہے نا, عید باسی ترباسی چوتھی باسی عید, یہ ہمارے یہاں موٹی مطلب لینے کے زبان میں یہی کہتے ہیں. تو ان چاروں دن کا روزہ جو ہے یہ حرام ہے اور ایک عید الفطر کا روزہ حرام ہے, کل 5 روزے سال میں حرام ہے. تو 9 تاریخ تک, تو ان اس عشرے میں 9 تاریخ تک روزے کے فضائل یہ کہ ہر دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے, مگر عرفے کا روزہ 10,000 روزوں کے برابر ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں موتی کے اور یاقوت کے, زبرجد کے, سونے کے, چاندی کے محل ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے, یوم عرفہ کے روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ محلات ہیں. مزید فرمایا جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے اور اس حالت میں صبح کرتا ہے جب, تو اللہ تعالی اس روزہ دار پر بھلائی کے 30 دروازے کھول دیتا ہے اور اس پر شر کے 30 دروازے بند کر دیتا ہے. اور جب وہ افطار کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کے بدن کی تمام رگیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یوم عرفہ آنے والا ہے اور منگل کو ہے, ہمارے ہاں 9 تاریخ منگل کو ہے, تو ہو سکے تو سارے اسلامی بھائی ابھی سے نیت کر لیں کہ منگل کا روزہ ضرور رکھ لیں, بلکہ ہو سکے تو یوم الترویہ کا روزہ بھی رکھیں کہ مکاشفت القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یوم الترویہ یعنی 8 تاریخ یہ جس دن منا جانا سنت ہوتا حجیوں کے لیے, منا میں 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک یہ 5 نمازیں حاجیوں کے لیے سنت ہے کہ منا میں وہ ادا کریں. تو یوم الترویہ کے روزے کی فضیلت امام غزالی رحمت اللہ نے یہ نقل کی ہے کہ جو یوم الترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھے تو اس کو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کرنے کی طرح ثواب ملتا ہے. تو 8 اور 9 کا رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا, اور روز اگر ان دنوں میں روزہ رکھیں گے تو اور بھی فائدہ ہوگا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, اور گرمی میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رہتی تو گرمی میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کہ وہی یہ بات کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, دنیا میں جتنا عمل دشوار ہوتا ہے اتنا ہی قیامت کے روز میزان عمل میں وہ وزن دار ہوتا ہے. تو بہرحال جس سے جتنا ہو سکے اس کو مطلب رکھنا چاہیے, ورنہ کم از کم 9 تاریخ کا تو آپ بھولیے گا نہیں, وہ تو رکھ ہی لیجئے گا انشاءاللہ. اور ایک مطلب روزہ اگر آپ کو یاد رہے تو ذوالحجہ کا آخری روزہ رکھ لیجئے گا, آخری تاریخ 29 ہو یا 30 ہو جو بھی آخری دن. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان عظمت شان ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے اس کا پچھلا سال روزے پر ختم ہوتا ہے اور نیا سال آئندہ سال روزے سے شروع ہوتا ہے, اور اللہ تعالی اس سے ان روزوں کو اس کے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ذوالحجہ کی آخری تاریخ جو ہے وہ اسلامی سال کا آخری دن ہے. اب ہم بد نصیبوں کو وہ جنوری اور دسمبر اور فروری یہ سب یاد رہتے ہیں, لیکن یہ سب کو نہیں پتا ہوتا کہ ذوالحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے, اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا سنہ ہجری کا پہلا مہینہ ہے محرم, اور آخری مہینہ اس وقت آخری مہینہ چل رہا ہے. تو اس مہینے کے آخری دن کا یاد رہے تو روزہ رکھ لیجئے گا, اور محرم شریف کی پہلی تاریخ کا آپ روزہ رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ 50 سال کے گناہوں کا یہ روزے کفارہ بن جائیں گے انشاءاللہ. نیت تو کر لیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اب قربانی کی عید کے بارے میں بھی 2-4 باتیں ہو جائیں. میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کی گئی اس سے زیادہ کوئی رقم پیاری نہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. صحابہ کرام نے ایک بار سرکار کے دربار گوہر بار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. عرض کی گئی اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دمبوں میں اون ہوتا نا بھیڑوں میں، فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. درۃ الناسخین میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے چلے تو اس کو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. ہر قدم پر جو قربانی کے لیے جانور خریدنے نکلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور جب وہ قربانی کا جانور خریدنے کی بات چیت کرتا ہے تو وہ گفتگو اس کی تسبیح میں شمار ہوتی ہے، نے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے. اور اگر اس کی رقم گم ہو جائے، جو جانور کی قیمت تھی، بعضوں کا جیب کٹ بٹ جاتا ہے، پہلے سے اس کو تسلی دی گئی کہ اگر اس کی رقم گم ہو گئی تو اس کے جو رقم گمی ہر درہم کے بدلے اس کو 700 نیکیاں عطا کی جائیں گی. اور جب وہ قربانی کے جانور کو لٹانے کا ارادہ کرتا ہے، زمین کے اوپر لٹانے کا ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اس کو قربان کروں گا، تو ساتویں زمین تک تمام مخلوق جو ہے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور جب اس قربانی کے جانور کا خون گرتا ہے تو ہر ہر قطرے سے 10 فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں جو اس کے واسطے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ گوشت کو تقسیم کرتا ہے، قربانی گوشت کو بانٹتا ہے، تو ہر لقمے کے بدلے گویا اس نے ایک ایک آل اسماعیل سے غلام آزاد کیا، عربی غلام، نے ایک ایک لقمے کے بدلے ایک ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، قربانی کے بڑے فضائل ہیں. ایک اور حکایت درۃ الناسخین میں نقل کی گئی ہے، حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جو غریب تھا، مالدار نہیں تھا، غریب تھا، اس کے باوجود یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، پھر بھی وہ ہر سال قربانی کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے بھائی کا خواب میں دیدار کرا دیا. اور میں باوضو سو گیا. جب سو گیا تو خواب میں قیامت کا منظر میرے سامنے تھا. لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل رہے ہیں. یکایک میں نے اپنے بھائی کو بھی دیکھا کہ ایک چت کبرے گھوڑے پر سوار ہے اور سامنے بھی اس کے بہت سارے گھوڑے ہیں. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا میں نے ایک مرتبہ ایک غریب مسکین بڑھیا کو ایک درہم خیرات دے دی تھی، اس ایک درہم خیرات دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. تو میں نے پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا یہ سب میری قربانیاں, جو میں نے قربانیاں کی تھی وہ یہاں اس صورت میں مجھے دی گئی ہیں, اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا ارادہ, کہاں چلے ہو؟ تو جانا کہاں تھا, میں جنت میں جا رہا ہوں. اور پھر وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا, تمہارے لیے کہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, قربانی کے بہت فضائل ہیں. بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ یہ قربانی اپنے کروں سمیت, سینگوں سمیت قیامت کے روز آئے گی اور پل صراط پر سواری کا کام دے گی, اس لیے اس کو خوش دلی سے کرو. تو ہر عمل جو بھی کیا جائے وہ ہونا خوش دلی کے ساتھ چاہیے. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے, نمائش کے لیے کیا, ریاکاری کے لیے کیا, تو پھر اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ بعض صورتوں میں بہت سخت گناہ بھی ہوتا ہے کہ اخروی نقصانات بے شمار ہوتے ہیں. قربانی وہ افضل ہے کہ جو جانور عمدہ ہو, خوبصورت ہو, جاندار ہو, وہ قیمتی ہو, گوشت بھی اس کا اچھا ہو, اور اس میں معمولی بھی عیب نہ ہو. اگر معمولی عیب ہو تو قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن بہرحال مکروہ ہے. جیسے کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی, اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا کان میں سوراخ ہے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عموماً جانوروں کو چیرے ویرے کان پہ لگا دیتے ہیں, کان چیرا ہوا بھی ہے قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اور خصوصاً مینا شریف میں بھی, یعنی کہ فی زمانہ بے عیب جانور تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اکثر کئی لوگ کان نشانی کے لیے کاٹ دیتے ہیں, چیر دیتے, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ لوگوں کو بھی مسائل نہیں پتا ہوتا, وہ قربانی کے شرائط سے آگاہی نہیں ہوتے. سال بھر کا ہو یا چھ مہینے کا ہو یا آٹھ مہینے کا ہو, جو بھی ہو, کان پکڑ کے لیے جاتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. تمبا یا بھیڑ چھ مہینے کا چل تو جاتا ہے. اب یہ عام طور پر یہی عوام بولتے چھ مہینے کا جائز ہے, تو بھائیو چھ مہینے کے جواز کی صورت یہ کہ ہو بھلے وہ چھ مہینے کا, لیکن وہ اتنا تگڑا ہو, طاقتور ہو کہ وہ سال بھر کا معلوم ہو, یعنی شناخت نہ ہو گئی چھ مہینے کا. اگر اتنا سا منا ہے تو گیارہ مہینے کا بھی نہیں چلے گا, پورا سال ہونا چاہیے. یہ بھی دمبے اور بھیڑ کے لیے چھ مہینے کی رعایت, چھ مہینے کی رعایت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ وہ تگڑا ہو, جاندار ہو, فربا ہو, اور سال بھر کا معلوم دے کہ یہ بھائی یہ بچہ نہیں ہے بلکہ واہ بھائی تو سال بھر کا نظر آ رہا ہے جوان, تو اس کی قربانی جائز ہے. یہ خاص ذہن میں رکھیے گا, اس میں لوگ بہت مطلب, خیر قربانی کے جانوروں میں تو لوگ بہت زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو عام طور پہ. نہ یہ اس قسم کی سنتیں سیکھنے سکھانے والے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں, نہ ہی مطلب وہ لٹریچر پڑھنے کی زحمت کرتے. بہت چلیے تو چلیے, کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے گائے پکڑ کے لاتے ہیں, وہ کھیری ہوتی ہے, کھیری سمجھتے آپ, یعنی دو سال کا نہ ہو گائے, دو سال کی شرط ہے, اگر دو سال کی نہ ہو تو وہ کھیری ہوتی ہے. بھلے جان کتنی بھی بہت فرما ہوتی ہیں بعض اوقات گائے, مگر وہ مطلب سال بھر کی, ڈیڑھ سال بھر کی ہوتی ہے, تو اس کی قربانی تو ہوتی نہیں ہے. دو سال میں ایک دن بھی کم ہے تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. پھر وہ یار لوگ جب پھنس جاتے ہیں اللہ معاف کرے گا, تو ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا, نہ لیتے جب بھی وہ معاف کرنے پر قادر تھا تو آپ نے اتنا خرچہ کیا ہی کیوں. تو بہرحال یہ کہ جس اللہ نے احکام صادر فرمائے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ان احکام کا عبادات میں ماننا ضروری ہے، ورنہ عبادتیں ہماری ناقص ہوں گی اور بعض صورتوں میں ہوں گی نہیں. اب کوئی بے وضو نماز پڑھے اور بولے گا اللہ معاف کرے گا، یار پڑھے جاؤ، کیسے کام چلے گا؟ وضو تو شرط ہے، اسی اللہ اور اس کے محبوب کا حکم ہے، وضو تو شرط ہے، عمر کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر نماز تو ہوگی نہیں، بلکہ اس کے احکام تو اور بھی سخت ہیں بے وضو نماز پڑھنے کے. کوئی کہے کہ نماز میں وضو کی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، کہ یہ تو مطلب ایک مطلب ہے کہ نفس قطعی کا انکار کرتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے وضو کرنا، نفس قطعی کا انکار کرتا ہے. نماز نہ پڑھتا تو چلو گناہگار تھا، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ بے وضو نماز بھی جائز ہے تو اسلام سے خارج ہوگا، کافر ہو جائے گا، کہ اس نے مطلب ایک نفس قطعی کا انکار کیا. بے نمازی اس سے اچھا تھا کہ کم از کم وہ انکار تو نہیں کرتا طہارت کا، وضو کا. تو یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ دیکھ بھال کر اپنی قربانی کے جانور خریدنے چاہیے. بعض لوگ اپنے پورے گھر کی طرف سے، یہ بارہ میں نے دیکھا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا لے لیتے ہیں، پوچھو کس کی طرف کہ یہ کس کا ہے، تو ہمارا بھی کتنی قربانیاں کرتے ہو، تو ہم لوگ یہی ایک کرتے ہیں، تو سارے گھر کی طرف سے بعض لوگ ایک بکرے کی قربانی کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب قربانی کسی کی بھی نہیں ہوتی، ایک بکرا صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرے، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو تو اس کا بھی ایک ہی بکرا ہوگا. اگر کرنا ہے اس کی طرف سے قربانی، تو اس میں اگر یہ شرکت کر لی جائے کہ ماں بولے کہ اس میں میرا بھی حصہ بکرے میں اور میرے ننھے مننے بچے کا بھی، تو پھر دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہوگی، ایک کی بھی نہیں. دوسرے یہ کہ جیسے گائے لی یا بکرے لیے، تو جس جس کی قربانی ہے اس کی اجازت شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نابالغ بچوں کی اجازت شرط نہیں ہے، بالغ کی اجازت شرط ہے. مثلا باپ گائے پکڑ کے لے آیا اور اس نے نیت کر لی کہ میری میرے فلاں فلاں بچوں کی بھی ہے، بچوں کی امی کی بھی ہے، تو میری اپنی ماں کا بھی حصہ ہے اس میں، اور گائے ذبح کر دی، تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کی قربانیاں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مطلب جو بالغ ہیں ان سے اجازت لینی پڑے گی. ماں بھی کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں یا میرا اس میں حصہ رکھ لو، جوان بیٹا ہے بالغ ہے، بیٹی ہے بالغ، وہ بھی کہہ دے، بیوی بھی کہہ دے، یا ان سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارا رکھ دوں تو وہ ہم ہی بھرنے. بہرحال انڈرسٹینڈنگ اس میں نہیں چلے گی کہ جی انڈرسٹوڈ ہے کہ میں ان کو جب بتاؤں گا تو وہ تو خوش ہوں گے، منع تھوڑی کریں گے میرا کیوں حصہ رکھا، تو اس لیے میں نے ان کی نیت کر لی، یہ نہیں چلے گا شریعت میں، یہ نہیں چلے گا، بلکہ ان سے پوچھنا پڑے گا. یہ یاد رکھے، اس کی اجازت یہ لازمی ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی. سات افراد نے مل کر قربانی کی گائے کی، اب یہ کہ گوشت کس طرح لے جائیں، تو اس میں بھی اگر اندازے سے گوشت تقسیم کریں تو ناجائز ہے، یا ایک دوسرے کو معاف کر دیں کہ بھائی دو بوٹی ادھر تو دو بوٹی ادھر، کوئی بات نہیں، یہ معاف معافی ہے، گھر کی بات ہے، یہ الفاظ یہاں کام نہیں دیں گے، یہاں شریعت کا حق ہے اور یہ بندہ معاف نہیں کر سکتا. تو اگر حصے کرنے ہیں تو وزن کر کے برابر برابر تقسیم کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں. معاف معافی شرن یا مقبول نہیں ہے، وزن کر کے حصے کرنا پڑے گا، یہ شریعت کا حکم ہے. ہاں اگر ساتوں میں تو کوئی بھی نہیں لے جانا چاہتا، یہیں ذبح کی یہیں لٹائی تقسیم کی، تو اب حصے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حصے اس صورت میں کریں گے جبکہ ہر ایک اپنا حصہ گھر لے جانا چاہتا ہو، اس صورت میں حصے کیے جائیں گے. بکری میں، بکری ہے جیسے مادہ ہے، بکری افضل ہے بکرے کی نسبت، جبکہ قیمت اور مطلب ہے کوالٹی میں دونوں برابر ہیں، ورنہ جس کی کوالٹی عمدہ ہے وہ افضل ہے. خصی جو ہے جیسے خصی، تو یہ عمدہ کوالٹی کہی جائے گی. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے خصی کی قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ خصی کی قربانی سنت سے ثابت ہے اور خصی جو ہے وہ افضل ہے. اب یہ کہ جیسے بکرا ہے اور بکری ہے، دونوں کی قیمت میں فرق نہیں، اس کے یعنی عمر میں گوشت میں بھی یعنی کہ دونوں برابر برابر ہیں, تو اس صورت میں بکری افضل ہے. اور اگر مطلب یہ بکری اور بکرا دونوں کا معاملہ سیم ہے لیکن بکرا خصیت اور بھی یہ خصی افضل ہے. اور خاص کر وہ جو میرا خیال ہے انڈوا جس کو بولتے ہیں کپورے والا, اس میں خطرہ رہتا ہے کہ پیشاب پینے کی اگر عادت پڑ جائے نا اس کی, مسلسل پیشاب پیتا رہے, تو جو بکرا غلاظت کھاتا رہے یا پیتا رہے پیشاب پیتا رہے, تو اس کے گوشت میں بلکہ گلی سے گزر جائے تو آدمی مطلب یعنی کہ بےتاب ہو جاتا ہے, اتنی بدبو اس کے بدن سے چھوٹتی ہے. تو اس کو جلالا کہتے ہیں, جلالا. جلالا کی قربانی نہیں ہوتی, جلالا کی قربانی ہوتی نہیں. ایک صورت ہے کہ اس کو کئی روز تک بھوکا باندھا جائے اور اس طرح مطلب کھلایا پلانا جائے اور وہ جلالا پن جو ہے اس کا ختم ہو جائے, عیب دور ہو جاتا ہے, پھر قربانی کے لائق ہو سکتا ہے. تو یہاں تو جلالا بھی بک جاتا ہے, سب کچھ بک جاتا ہے. ارے لوگ کپورے کھائی جاتے ہیں, حالانکہ کپورے کھانا حرام ہے, یہاں ہوٹلوں پہ بڑے مزے سے لوگ کھاتے ہیں اور وہ ٹک ٹک کٹ کٹ وہ پکا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کپورے جو ہیں یہ شرعاً کھانا حرام ہے. ہوٹل والوں کو مسئلہ سمجھانے مت جانا ورنہ وہ لڑائی کریں گے آپ سے, کیونکہ عموماً جاہل طبقہ ہوتا ہے اور مسئلہ وہ اچھا لگتا ہے کہ جو اپنے نفس کے مطابق ہو. چلو آپ یہاں آتے رہتے ہیں, اگر کھانے کا بہت سو شوق بھی ہوگا وہ بےچارے پریشان ہو گئے ہوں گے, تو پھر بھی آپ منا دیں گے کہ چلو یار آئندہ نہیں کھائیں گے, توبہ کر لیں گے. اور اگر خدا نہ خاصہ آپ میں سے کوئی ایسا آج آپ پہنچا ہوگا جس کی دکان ہی کپورے کی چلتی ہوگی, اس کی سمجھ میں مسئلہ شیطان نہیں آنے دیں گے, آپ ہی جائے گا شیطان نہیں آنے دیں گے. یار اگر اپنے بند کرتے ہیں اور لوگوں کو بولیں گے کہ حرام ہے, تو لوگ بولیں گے اتنے سال تک تم حرام بیچتے رہے, یہ کرتے رہے, باپ جھگڑا کرے گا, ماں بھڈا کرے گی, بھائی کا بھی تو حصہ ہوٹل میں وہ لڑائی کرے گا, تو اس کے لیے شیطان کئی دیواریں کھڑی کر دے گا. تو اس طرح کے لوگ یہ کٹ کٹ کٹ کٹ بجانے والے ایسے مواقع پہ اجتماع میں کم آتے ہیں, کیونکہ ان کی گراہکی کا ٹائم ہوتا ہے, اس لیے گاہکی کی ٹائم ہوتا ہے, وہ بےچارے آ ہی نہیں سکتے, محروم رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کبھی کھانے کا اتفاق ہوا ہو تو شرما نہ نہیں, اعلان بھی کرنے کی ضرورت نہیں, سب کو کہیں گے میں کھاتا تھا توبہ کرتا ہوں, چپ چاپ آپ توبہ کر لیجیے کہ اب تک یہ کپورے جو تھے وہ حرام آپ کھاتے رہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. لگے ہاتھوں یہ بھی اب کر دوں, ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس میں ایک ڈوری ہوتی ہے سفید, اس کو حرام مغز کہتے ہیں. حرام مغز کھانا بھی حرام, اس کا نام ہی حرام مغز ہے, یہ کھانا بھی حرام ہے, یہ بھی لوگ کھا جاتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں ہم نے کبھی نہیں کھایا, میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. چانپ جو ہوتی ہے چانپ, اگر قصاب ماہر ہوگا نا تو وہ تو ریڑھ کی ہڈی کے دو برابر برابر پیس کرے گا, اور ان بکری عید کے دنوں میں تو وہ ہر ایک چھری پکڑ لیتا ہے, سیزن ہوتا ہے. تو ان میں ماہر لوگ سب نہیں ہوتے, تو ماہرین کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے, تو ہم لوگ سستا ڈھونڈتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. تو وہ مطلب صحیح وہ بناتا نہیں ہے, بلکہ ان دنوں ماہرین بھی صحیح نہیں بناتے, وہ جلدی جلدی دو ہاتھ مارے اور بھاگے دوسری طرف. تو اس میں چانپ اگر صحیح نہیں بنی نا تو وہ چانپ کے ساتھ ایک ایک سفید ٹکڑی آتی جاتی ہے, وہ سفید ٹکڑی گانے مند لوگ کھا جاتے ہیں, تو چربی کی طرح نظر آتی ہے, سمجھ نہیں آتی ہر ایک کو, اس کی شناخت نہیں ہوتی. تو یہ حرام مغز ہے, اس کو بہرحال نہیں کھانا چاہیے. چانپ کی جو ہڈی ہوتی ہے نا گول گول ہڈی, اس میں ذرا غور سے دیکھ لیا کریں تو کبھی کبھی آپ کو سفید سا مطلب چربی جیسا نظر آئے گا, تو وہ آپ دیکھیں گے تو بالکل وہ انشاءاللہ چربی اور اس حرام مغز کا فرق آپ محسوس کر لیں گے, تو اس کو نکال دیں. مرغی یہ گردن میں بھی ہوتا ہے, تو مرغی کی گردن میں بھی ہوتا ہے, تو مرغی کی گردن سے تو نکالنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے مرغی کی گردن کی ہڈی احتیاط سے کھائی جائے, معذرت کے ساتھ اس کے گوشت احتیاط سے کھایا جائے, اور اندر کی وہ سفید ڈوری ہوتی ہے وہ بہرحال نہ کھائی جائے, کہ وہ بھی حرام ہوگا. اور تجربہ کار لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ مرغی کی ہڈی چبانا جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے, واللہ اعلم, تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے. گردے, گردے ہمارے یہاں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں, تو گردے جو ہیں وہ البتہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ضرور ہے, کے اندر سے پیشاب ہو کر گزرتا ہے. اور جب کبھی کھانوں وانوں میں ثابت گردہ نظر آتا ہے نا, پھر اپنا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی کیا کرے, کیونکہ گردے کے اندر سے پیشاب جاتا ہے. اور جب تک گردے کو چیر کر اچھی طرح پاک نہیں کیا جائے گا وہ سمجھ نہیں آتا کیسے کام آئے گا. یعنی اچھی طرح پاک کرنے کے بعد بھی کھانا مکروہ تنزیہ ہے تو وہ موت والا ثابت پکا لینا اور پیشاب کو بھی کھا ڈالنا, یا پیشاب کا عرق سارے کھانے سالن میں پھیلا دینا. آپ کو میری باتوں سے کراہیت تو ضرور آتی ہوگی, لیکن بہرحال میں شریعت کے احکام عرض کر رہا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے. تو مطلب یہ کہ پھر تو پتہ نہیں کھانے کا حشر کیا ہوتا ہو, اتنی لوگ بے احتیاطی کرتے. اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں یہاں کہ مرغی کا دل ثابت ڈال دیتے ہیں, حالانکہ مرغی کے دل کے اندر خون ہوتا ہے اور دل کے اندر کا خون ناپاک ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ لوگ جو دل اور یہ کھاتے ہیں تو وہ ثابت دل ڈال دیتے ہیں سالن میں, اور بہرحال یہ کہ وہ سارے سالن کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. خون تو سارا پک پک کے اندر, اگرچہ معمولی لیکن پھیل جائے گا اندر سارا, اس کو اگل اگل کر. اور یہ تقریباً لوگ کرتے ہیں, یہ مسئلہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. اچھا آپ کو پتا بھی ہے تو آپ اپنی امی کو سمجھاؤ گے بھی تو وہ ہاں کر دے گی, ڈالے گی وہ ثابت دل. تو ایسے مواقع پر ہونا یہ چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے, خود اپنے ہاتھ سے, کہا نہ جائے. گھر کی عورتوں میں اتنی اگر سمجھ ہوتی تو آج معاشرہ دکھی نہ ہوتا. تو خود اپنے طور پر اس کو صاف کر لیا جائے. یا واقعی ہے نا کہ وہ اگر عورت سمجھدار ہے, مذہبی ذہن ہے تو شاید مان گیا, لیکن عام طور پہ اس کا بہت مشکل ہوتا ہے ماننا, بہت مشکل ہوتا ہے عورتوں کا ماننا. مرد ہی نہیں سمجھتے تو عورتیں تو بیچاری بھی روتے, مرد کہاں سمجھتے. یہ مطلب ٹکے کباب بیچتے وہ بھی ثابت ثابت دل, وہ اس میں پیرو کر مطلب سیخ میں وہ بھون کر بیچتے اور قوم مزے سے کھاتی ہے, سستا سمجھ کر. وہ سارا اس میں خون ہوتا ہے تو خون سمیت کھانا اندر اسٹوڈے کا حرام ہے. خون کھانا خون ناپاک ہے, ناپاک سے کھانا حرام ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو, یعنی اس کے پاؤں پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں. قربانی کے لیے حاضر کیا گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چھری لاؤ پھر اسے پتھر پر تیز کر لو. اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھری دی اور مینڈھے کو لٹایا اور اسے ذبح فرمایا. پھر فرمایا, بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی اے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما. یعنی ہم غریبوں کا ہمارے آقا کو کتنا خیال ہے کہ ہماری طرف سے بھی قربانی کر دی. میں کہتا ہوں کہ ہم اگر ہمیں کروڑ سال کی عمر مل جائے, سال میں ایک بار نہیں روز ایک قربانی کرتے چلے جائیں, نہیں نہیں روز کی ایک کروڑ قربانی کرتے چلے جائیں, لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے قربانی کی اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان میری تم پہ فدا. تو یہ سرکار کا کرم ہے. اب ہمارے لیے بھی یہ مطلب یعنی کہ اخلاقی طور پر ہونا چاہیے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی کی تو کیوں نہ ہم بھی اپنے آقا کی طرف سے قربانی کیا کریں. یہ سمجھنے کا نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تمہارا لیے کہ میرے میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک قربانی جس میں وسعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے. میرا مشورہ یہ کہ آپ کے کوئی عزیز ہوں, ٹیلی فون پر رابطہ ہو اور وہاں ہوں آقا کی گلیوں میں, تو ان کو ٹیلی فون کر دیں یا ٹیلی فون سے رابطہ ہو جائے تو ان کو وکیل کر کے آپ مینا میں قربانی کروا دیں, مینا میں. تو اس سے میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ کو لاکھ قربانیوں کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ مینا جو ہے وہ حدود حرم میں, اور حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. اب یہاں سے کوئی نیکی کرائے تو اس کو لاکھ کا ثواب ملے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں نے احتیاط کا پہلو لیا کہ میرا حسن ظن ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ ہم مطلب میں نے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں سے قربانی کرو. دیکھو ہماری قربانی, ہماری جو نیکی ہے وہ مینا میں صادر ہو, ہماری نیکی جو ہے وہ مینا میں کی جائے, تو اللہ کی رحمت سے کیا بات کہ وہ ہمیں لاکھ قربانیوں کا ثواب عطا فرما دیں. اور جو ہماری مدد کرے گا, ہماری یہ حاجت پوری کرے گا, اس کو تو لاکھ کا ثواب ملے گا ہی ملے گا, لاکھ نیکیوں کا اس کو تو ملے گا انشاءاللہ, ہمیں بھی عطا کیا جائے گا انشاءاللہ. جس میں وسعت ہو وہ ایسا کر سکتا ہو تو ضرور اس کو کرنا چاہیے. وہاں 250-300 یا 350 ریال میں آپ کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ, ورنہ یہاں قربانی کریں. اچھا اب یہاں قربانی کریں, یہاں بہرحال ایک وہاں تو جیسے ہمارے ہاں امتیاز ہوتا ہے نا قربانیوں میں, وہاں وہ امتیاز نہیں ہوتا. جیسے کہ ہزاروں لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں, اور لاکھوں ہی کہیں گے ہزاروں تو نہیں, لاکھوں قربان ہوتے ہیں. تو وہاں عام طور پہ ریوڑ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو یہ گجرے ڈالے ہوئے ہیں, تو گھنٹی بندھی ہوئی ہے, تو مہندی کی ہوئی ہے, تو پتہ نہیں یہ تو 35,000 کا ہے, تو یہ 1500 کا ہے, یہ فرق نہیں ہوتا. وہ لاٹ سمجھے 300 ریال, 400 ریال, 350 ریال, بازار گر گیا تو 250 ریال پر بھی آ گیا, اگر بازار تیز ہو گیا تو 500 ریال بھی ہو گئے. تو وہ بھائی چھوٹا بڑا سمجھے وہ سب مکس ہوتا ہے. وہاں ہماری طرح یہاں نہیں ہوتا کہ لوگ مطلب بے جائیں اور بچے گھماتے رہیں اور کھیلتے رہیں اور چاروں کے بھی اسٹال لگتے رہیں, وہ یہ نہیں ہوتا. اسی وقت خریدا, اسی وقت ذبح کیا, چھری پھیری, اس کو تڑپتا چھوڑا اور بندے نے اپنا دامن بچایا اور نکل گیا. وہ لے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ. بہرحال بعض لوگ لے بھی جاتے ہیں تھوڑا بہت گوشت, لیکن بہرحال عام طور پہ لوگ اس کو ذبح کر کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں چھری پھیری. اور کراچی جیسے جانور تو پورے پاکستان میں شاید کہیں نہیں آتے ہوں گے, میرا یہ گمان ہے, کیونکہ پنجاب سے سندھ سے سب ادھر ہی آتے ہیں بیچنے کے لیے تقریباً. تو یہاں اب یہ کہ اور قیمتی جانور افضل بھی ہے, تو اس میں ایک ذرا مطلب میری سوچ بنتی ہے, چند سال سے سوچ بنی ہے, کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ لوگ گائے لیتے ہیں تو بولتے ہیں یہ میرا حصہ, یہ میری بیوی کا حصہ, یہ میرے بیٹے کا حصہ, یہ مری ہوئی دادی کا حصہ, یہ نانا جان کا حصہ. اب دو بج گئے تو ایک سرکار کا ڈال دو, گوشت باغ کا ڈال دو. نبی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ یہ انداز مجھے پسند نہیں آتا. میں مطلب یہ سوچتا ہوں کہ سرکار کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا تو ہم یہ بچا کھچا سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو, یہ مناسب معلوم ہوتا ہے. اس طرح بھی اگر حصہ رکھ دیں گے قربانی تو ہو جائے گی, قربانی ہونے سے انکار نہیں ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ ذہن یہ بولتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پہلے ہو. اور گائے میں صرف حصہ کیوں, اس میں بھی ذرا ذہن میرا مطلب ہے کہ ٹھکتا نہیں ہے. میرا ذہن یوں بولتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی جانور کراچی میں غالباً, تو کراچی میں بھی سب سے جو سب سے جو قیمتی جانور سب سے قیمتی وہ جانور خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, یہ ایک میری سوچ ہے. اور اگر میرا بس چلتا تو میں ایسا کرتا بھی, لیکن میں کنگال آدمی صرف وہ دل بہلا لیتا ہوں, میں کر نہیں سکتا. بہت مطلب یعنی کہ جانوروں کی قیمتیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت تھی ایک گائے میں نے دیکھی 1,25,000 روپے قیمت وہ مانگ رہا تھا, تو میں بک جاؤں تو بھی میرے پیسے بھی وہ اتنے نہ دے. مگر بہرحال دل تو جلا نا کہ یار اگر یہ میں خرید لوں اور اللہ کے محبوب کے نام پر قربان کر دوں تو کیسا مزہ آ جائے, لیکن بہرحال میری بساط اتنی ہے ہی نہیں, تو دل جلانے کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ, ضرور ملے گا. آمین تو کہہ دو نا, آپ بھی دل جلا دو کہ 1,25,000 آپ کے پاس ہوتے تو آپ بھی لے لیتے ہو, تو ایک کو سب کیسے لے لیں, یہ بھی مشکل ہے معاملہ. تو خیر مطلب یہ کہ انما الاعمال بالنیات, اگر ہماری نیت سچی ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. دوبارہ سب سے قیمتی گائے یا سب سے قیمتی بکرا خرید کر, میرا یہ مطلب ذہن ہے, میرا بس صرف میں یہ کروں بھی کہ گائے بھی سب سے قیمتی کراچی کی چھانٹی کر لوں اور سب سے قیمتی بکرا ہے اس کو بھی چھاپ لوں, اور دونوں کو بارگاہ رسالت میں پیش کر کے عرض کروں کیا نظر کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے نا. تو اپنے اگر سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے بھی تو سرکار پر کون سا بابا احسان کریں گے، وہ تو دیا ہوا انہی کا آتا انہیں کی. وہ کسی نے چاند شاہ مصر کو دیکھا مدینہ پاک میں، وہ تاج سجایا شاہی لباس ہے اور مطلب یعنی کہ بڑے کر و فر اور ٹھاٹ ماٹ سے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. یہ ایک پرانا قصہ ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ مصر کے شہنشاہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ مصر میں شہنشاہ ہیں، یہاں سرکار کی بارگاہ میں تو عاجزی اور مسکینی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، یہ کیا آپ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تشریف لائے ہیں؟ تو شہنشاہ مصر نے جو بات کہی وہ گرے میں باندھنے جیسی ہے. اس نے کہا کہ تمہاری بات بجا ہے لیکن میری نیت بھی غلط نہیں ہے، میں نے اس نیت سے یہ سارا مطلب اپنے اوپر چڑھا لیا تاج واج یہ سب کچھ کہ جس آقا نے مجھے عطا کیا ہے ان کو دکھانے کے لیے آئے ہوں، دیکھو یہ آپ کا دیا. تو انما الاعمال بالنیات. اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے، اسی شخص نے اس کو بھی دیکھا محمود غزنوی کو بالکل مسکین بنے ہوئے اور مشق کاندھے پر اور زائرین کو پانی پلا رہے ہیں، اس نے پہچان دیا ارے آپ تو محمود غزنوی غزنی کے شہنشاہ ہیں. تو فرمایا کہ میں شہنشاہ ہوں بھی تو غزنی کا، اس در کا تو فقیر ہوں. بات ان کی بھی صحیح، بات ان کی بھی صحیح. بہرحال فیصلہ یہی ہوا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ سب سرکار کا عطا کیا ہوا اللہ کی کرم سے. جی ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو سرکار کی تقسیم سے جو ملا ہے تو عید کے دنوں میں ان کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. تو جو صاحب خیر ہیں، جو مطلب یعنی کہ حیثیت رکھتے ہیں، تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ جب قربانی کرتے ہی ہیں تو ایک قربانی اپنی عادت بنا لیں، عادت بنا لیں، اور ایک قربانی سرکار کی بارگاہ میں ضرور ضرور ضرور پیش کر دیا کریں. نیت کر لیجیے انشاءاللہ. اور بہتر وہی ہے جو ہمارے آقا نے رنگ وغیرہ جو مطلب نے سینگ والا مینڈا، سینگ ہوں، پاؤں کالے کالے ہوں، پیٹ کالا ہو اور آنکھیں بھی کالی ہوں، آنکھوں کے گرد آپ نے دیکھا وہ کالے بالوں کا ہلکا ہوتا ہے اور پیٹ پر بھی کچھ کالے بال ہوتے ہیں، پاؤں پر بھی کالے بال ہوتے ہیں، تو اگر وہ سب سے قیمتی خریدنے کی حیثیت تو نہیں، سب کی نہیں ہوتی، تو کم از کم اسی رنگ کا جو میں عرض کر رہا ہوں جیسا ہمارے آقا نے، خیر ہمارے آقا نے جو قربانی کی میرے پروردگار کی قسم، مجھے پیدا کرنے والی قسم، اس مینڈے کے ایک بال کی نوک کے برابر کراچی کے سب سے قیمتی جانور بھی نہیں ہو سکتے جو میرے آقا نے ذبح کیا، وہ تو اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. صرف نقل کی بات کر رہا ہوں، نقل کہ اگر اسی نقل کو پیش نظر رکھ لیا جائے کہ بھائی وہ کالے پاؤں والا، کالے پیٹ والا اور کالی آنکھوں والا ہی تلاش کر لیا جائے تو بھی میرے خیال میں بہت لطف آئے گا. اب یہ ساری باتیں محبت کی ہیں، عشق رسول کی ہیں. اگر عشق رسول ہے ہمارا سچا تو اسباب ہو ہی جائیں گے، کہ مطلب یہ کہ ہمیں سب سے قیمتی جانور بھی میسر آ جائے گا، نہیں تو اس طرح کا جانور بھی مل جائے گا 2-3-4 ہزار میں جو کالے پیٹ، کالے پاؤں اور کالی آنکھوں والا. انشاءاللہ نیت صاف منزل آتا انشاءاللہ. عموماً یہاں پر اونٹ ہمارے یہاں رواج ہے کہ 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے بہت بڑا ظلم ہے اور جانور کو بے وجہ تکلیف دینا ہے. اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. نہر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سینے سے اوپر کے حصے میں چھری نوکیلی تیز چھری گھونپ کر اس کی رگیں کاٹ دی جائیں، بس سوراخ ہو جائے گا. اگر آپ گھونپیں گے تو سوراخ ہوگا اور اس طرح یہ رگیں کاٹ لیں. 4 رگیں ہوتی ہیں اندر، ایک تو خوراک کی نلی ہوتی ہے، دوسری سانس کی نلی ہوتی ہے اور دو بڑی بڑی رگیں خون کی ہوتی ہیں. ان چاروں کا اکثر حصہ کٹ گیا, چاروں نہ کٹی اکثر حصہ کٹ گیا, جب بھی ذبح درست ہوگا, جب بھی ذبح درست ہو جائے گا. بس سوراخ ہو گیا, اب یہ کاٹنے پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں, سوراخ ہو گیا, خون کے فوارے ابل رہے ہیں, اونٹ آخرکار ٹھنڈا ہو ہی جائے گا. تو اس کا یہ نہر یہ سنت ہے. اب اس کو ذبح کرنے کی قطعاً حاجت نہیں ہے, یہ یاد رکھے. لیکن یہ کہ جوہلا میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ تین جگہ ذبح کیا جائے, اور اب جوہلا اور پوہما یا مطلب اہل علم کی تو اب کہاں تلاش کریں. میں نے تو آج تک جتنے بھی اونٹ دیکھے وہ تین ہی جگہ ذبح ہوتے دیکھے یا سنے ہیں, تو تین ہی جگہ سنے کہ سب لوگ تین جگہ کرتے ہیں. کوئی تو ایسا نکلے کہ جو اس سنت کے مطابق اس کو نہر کر دے. انشاءاللہ ایسا بھی ہو جائے, سرکار کی طرف سے اونٹ ہی ذبح کر دیا جائے. اگر بکرا نہیں ملتا اپنے سمجھ میں نہیں آتا, اونٹ ذبح کر دو, ذبح نہیں نہر کر دو, ذبح مکروہ اونٹ کا. گائے بکری یہ ذبح کی جائے گی, اس کا نہر کرنا مکروہ ہے اور اونٹ کا ذبح کرنا مکروہ ہے, لیکن ہم لوگ عرف عام میں تو ذبح ہی کہتے ہیں. تمہارے لیے کہ اونٹ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمائے ہیں. اور حج کے موقع پر مینا شریف میں یاد پڑتا ہے کہ اپنے دست مبارک سے 70 اونٹ آپ نے نہر فرمائے, اور بقیہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو اجازت دی, پھر وہ نہر فرمانے لگے. اب یہ کہ سرکار جب نہر فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک چاہے گا کہ یہ تبرک مجھے حاصل ہو جائے کہ میری قربانی کا اونٹ جو ہے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے. انڈر اسٹوڈ ظاہر وہ یہی چاہیں گے کہ سرکار ہی ہمارا اونٹ نہر فرمائے. تو اس طرح وہ 70 نہر فرمائے ہوں گے. بہر اب اونٹ بھی من سے بڑے خوش نصیب تھے جن کو ہمارے آقا نے نہر فرمایا. اور کہا جاتا ہے کہ ہر اونٹ بڑھ بڑھ کر کوشش کرتا تھا کہ سرکار مجھے پہلے نہر فرمائے. وہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک شعر میں اس طرح اشارہ بھی کیا, ہر ایک کی آرزو تھی, ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے, تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. تو انشاءاللہ اگر اونٹ بھی آپ پیش کریں گے تو یہ بھی سنت میں شامل ہو جائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی نہر فرمایا. البتہ اونٹ کو نہر کرنا تین جگہ سے اگر ذبح کرنے کا پروگرام ہے تو مہربانی کر کے کسی اونٹ کو تکلیف مت دینا بیچارے کو, یعنی قیامت کے دن وہ آپ پر مسلط ہو جائے گا, تو ہی تھا نا اتنا سمجھانے کے باوجود مجھے تین جگہ تو نے کاٹ کر تڑپایا مسالہ ہوگا. اس لیے مطلب اس کو نہر کیجیے گا. اب یہ کہ نہر کرنے کا ماہر کہاں سے تلاش کریں, یہ بھی تلاش کر لینا, تلاش کرنے سے تو سب کچھ مل جاتا ہے. گائے ذبح کر کے عموماً یہ قصاب جو ہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہیں اس پر کہ اس کی گردن کی کھال چھیل کر پھر چھری جو ہے لمبی چھری اس کے اندر گھونپتے ہیں, سینے کی طرف اندر گھونپتے اور اندر گھماتے ہیں اور دل کی رگیں کاٹتے ہیں. اور یہ بلا وجہ تکلیف ہے, بہت سخت تکلیف ہے. بندہ اپنے اوپر خالی اتنا ہی تصور کر لے کہ زیادہ نہیں تو اگر مرنے کے بعد یہی سزا ڈال دی گئی کہ زندہ زندہ کھال چھیلی جائے اور اندر چھری گھونپ کر اندر گھمائی جائے اور خون کے فوارے ابلتے ہوں, تو بندہ دہشت سے ہی مطلب ٹھنڈا ہو جائے. تو اس بے زبان جانور پر بہت ظلم کرتے. گائے کو ذبح کرنا ہے, ذبح کے بعد چھیڑنا نہیں. اگر آپ کے یہاں گائے کٹتی ہے قصائی کتنی ہوشیاری کرے, آپ الیاس قادری کو یاد کر لینا, الیاس قادری جس طرح کہتا ہے شرعی مسئلہ وہی ہے انشاءاللہ. یہ گھونپنے اوپنے کا کوئی کہیں سے حدیث لا کر نہیں دکھا سکتا, سوال ہی نہیں ہے, مر جائیں گے تو بھی نہیں لا سکتے. خانہ خواہ اپنی ہوشیاری کرتے ہیں کہ وہ جانور ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کے گائے بھاگ جائے گی اور اتنے گھنٹے لگیں گے, یہ لگے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے بہت تجربہ کیا الحمدللہ, بے شمار گائیں ذبح کرنے کا موقع ملا, بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے, بالکل ٹھنڈی ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ظالم لوگ اپنا مطلب انہیں کام چلانے کے لیے, کیونکہ ان کو ادھر ادھر بھاگنا ہوتا ہے, دوسرے گھاس پکڑنا, ادھر پٹکا ادھر گھونپا ادھر بھاگا, یہ ٹھنڈی ہو گئی جلدی, وہ ضرور ہے جلدی تو جلدی ٹھنڈی ہی کرنی ہے, تو اس کو مطلب زہر کھلا دو تڑپ تڑپ کے ابھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور چھری پھیرنے کی زحمت بھی نہیں ہوگی, رسیاں باندھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو یہ تھوڑی شریعت کو بھی تو دیکھنا ہے نا, بھلے اگر دیر بھی لگے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ذبح کر کے اس کے حال پہ چھوڑ دو. رسی وسی باندھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے رسی باندھو, لیکن ہمارا لے کے اب ذبح کرنے کے بعد گھڑی گھڑی چھری مارتے رہتے ہیں بیچاری کو, مطلب یہ گوشت کاٹتے رہتے ہیں, یہ بہت ظلم ہے. اور بکرے پر بھی بہت ظلم ہے کہ بکرے کو ذبح کر کے یہ ظالم لوگ ہڈی چکھاتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہت سے دیکھیں گے وہ ایک دم ہڈی کو چکھا دیتے ہیں, گردن کی کاٹ کاٹ کاٹ کے چکھا دیتے ہیں, بالکل یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہی چار رگیں کاٹنی ہیں, بلکہ ہڈی تک تو چھری لے جانا ہی بارہ شریعت میں مکرو لکھا ہے, یہ ذائقے چکھانا بہت ظلم ہے. تو آپ کے یہاں قربانی ہوگی نا, آپ کیونکہ یہ طبقہ جو ہے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, اور بندھے ہوئے جانور پر چھری پھیرنے کے بعد اس میں بہت سے ایسے ملے گئے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا مطلب چلا فتح کر لیا. اب بندھے ہوئے جانور پر چھری پھیرنا کوئی بہادری تو نہیں ہے کہ جس پر یہ مطلب اگر آپ بولو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, اتنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت, یعنی خون دیکھ کر ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں بعض لوگ, سب نہیں, تو ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. لیکن کم از کم اپنے یہاں کی قربانی کو تو آدمی کنٹرول کر سکتا ہے, اس کو پہلے سے باؤنڈ کر سکتا ہے, بلکہ افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آپ چھری پھیریں. اتنے مطلب آپ نازک کیوں بنتے ہیں, اتنے رحم دل بھی کیوں بنتے, یہ رحم دل ہی نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمایا, اور ہمارے آقا رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ذبح فرمانا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے, تو ہو سکے تو اس سنت کو بھی آپ ادا کیجئے. اور بس وہ چھری پھیر دے, رگیں کٹ گئی, اب بس چھوڑ دیں, اب کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیں, یہ خود ہی انشاءاللہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ.